เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เรื่องที่2นะครับเรื่องสดๆจากคุณฟังทางบ้านที่รออยู่คืนนี้เป็นสายของคุณอ๋องนะครับคุณอ๋องเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ27ปีนะครับนะเฮ้ยเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานพอสมควรเหมือนกันนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียนะครับกับเรื่องราวชื่อเรื่องน่าฟังมากคุณฟังนะฮะน่าฟังน่าติดตามน่าค้นหามากเรื่องนี้นะครับเรื่องที่มีชื่อว่ารักลาตายครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นไงมาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณอ๋อง สวัสดีครับ นะครับอ๋องได้ยินเสียงพี่เก่งชัดเจนไหมครับ ได้ยินครับชัดเจนครับ นะครับพี่เก่งก็ได้ยินเสียงอ๋องชัดเจนมากครับอ๋องตอนนี้อ๋องโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย กรุงเทพครับ อยู่แถวย่านไหนเขตไหน แถววุฒากาศครับ วุฒากาศอ๋อเมื่อกี้สายแรกก็อยู่แถววุฒากาศแถวดอนเมืองเหมือนกันนะงั้นจะไม่ถามแล้วว่าฝนตกหรือเปล่าก็น่าจะตกเหมือนกันนะ ตกครับตกเพิ่งหยุดฮะ เพิ่งหยุดใช่ไหมแต่ที่สถานีพี่นะตรงนี้นะครับนะที่ชั้น3สนามฟุตบอลคริสตัลพาร์คหน้าบนร้านเดอะช็อคเนี่ยฝนยังไม่หยุดเลยครับนะยังไม่หยุดเลยฝนยังคงตกมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะ บรรยากาศฟิลชิลมากเลยแล้วอ๋องตอนนี้อ๋องฟังเดอะช็อคอยู่กับใครบ้างครับเนี่ย อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวแล้วติดตามรับฟังทุกวันไหมครับ ก็บางวันครับ นะฮะติดตามเป็นบางวันนะนะครับนี่เป็นการโทรศัพท์มาคุยกันครั้งแรกในรายการเลยปะ ครั้งที่สองคร ับครั้งที่สองนะโอเคได้ตื่นเต้นไหมครับวันนี้ ตื ่ นเต ้ นน ิ ดหน ่ อย ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะฉะนั้นอ๋องไม่ต้องกลัวนะครับอ๋องอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่จะพาประคองอ๋องจนจบเรื่องนี้ฮะนะฮะชื่อเรื่องน่าฟังมากเลยอ๋องรักลาตายเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาที่ประเทศอินเดียนะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นไงครับอ๋องเชิญเลยครับ ก็ถ้าย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้วอะครับคือเป็นช่วงที่เราอยู่ช่วงม.ปลายครับแล้วตอนนั้นใกล้จะเรียนจบแล้วฮะ ครับ ทีนี้เรามีเพื่อนสนิทอยู่2คนนะครับชื่อเขาบอกชื่อได้ไหมฮะ ได้ครับ เพื่อนสนิทอยู่2คนคือชื่อโลนี่กับเบม่าครับเขาเป็นคนอินเดียเนี่ยแต่หน้าตาเขาจะออกแบบอินเดียนะเพราะว่าบ้านเกิดเขาจะมาทางแถบอรุณาเจาคืออยู่ติดกับทางทิเบตนะครับหน้าตาเขาจะคล้ายๆครับ ครับ คนจีนนิดนึงนะฮะพวกนี้เขาจะนับถือศาสนาพุทธนะฮะ ครับ แล้วทีนี้คือเตียงอ่ะมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบเตียงนอนสองชั้นนะพี่ในหอพักคือเราจะนอนแบบนอนรวมกัน อ ่ะของระดับชั้นนะฮะ ครับ ถ้าเทียบม.6ก็คือระดับม.6ก็จะเรียนก็จะนอนห้องนี ้ แล้วแต่ว่าตามสายห้องเรียนที่เราเรียนคือก็จะแยกห้องเรียนไป ครับ ฮะทีเนี้ยเรื่องมันมีอยู่ว่าเรา3คนสนิทกันมากจนแบบนอน2เตียงติดกันนะฮะผมนอนริมแล้วก็เปม่านอนตรงกลางแล้วก็มีโลนี ่ครับ ฮะทีเนี้ยทุกวันนะฮะประมาณตี2ตี3เนี่ยครับจะต้องแบบตื่นขึ้นมาแบบกินมาม่าตอนคืนเพราะว่าถ้ากินกลางวันเนี่ยจะมีคนมาข อ บางคนมาขอแกมขอกินด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนเรากินกันไม่อิ่มอ่ะก ็ เลยต้องตื่นมากินตอนคืนทีนี้เหมือนกับว่าโรนนี่เนี่ยเขามีแฟนเป็นคนไทยซึ่งเป็นเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเป็นคนไทยเป็นผู้หญิง ครับ แล้วเหมือนกับว่าเขาคงทะเลาะอะไรกันทุกอย่างเราก็ไม่รู้เรื่องของเขาอะครับ ทีเนี้ยเขาก็เหมือนเขาก็ปลุกผมมาตอนคืนเงี้ยไปม่ามาปลุกผมแล้วโรนนี่ก็บอกว่าร อก่อนนะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนทีนี้ระยะเวลาผ่านไปก็เกือบจะตีห้าแล้วครับ ครับ ไปม่าก็เลยเอ้ยมันแปลกๆนะคือคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแบบรู้สึกแปลกๆนะทีนี้เราก็บอกว่าไปม่าไปตามดิอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าประมาณจำเวลาได้เลยครับประมาณตีสี่กว่าเนี่ยจะตีห้าละไปมาเปิดประตูเข้าไป ครับ โรนนี่ผูกคอตายครับฮะผูกคอตายในห้องน้ำฮะ บ้าจริงดิ ครับ โ อ้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าทาง ัวจะกลัวฝ่ายหญิงจะแบบเดือดร้อนนะฮะค ือ เซม่าเขาก็มีสติพอสมควรนะฮะ ครับ เขาเอามือถือจากมือของโรนนี่ออกมาก่อน อืม ฮะแล้วทีนี้ด้วยความที่มีสติเขาก็รวบรวมสติเขาก็แบบเหมือนกับมาพูดกับผมว่าเฮ้ยแบบไม่ได้แล้วโรนนี่ผูกคอตายทุกคนในห้องนี่แบบตื่นขึ้นมาดูคือด้วยความที่ว่าเขาไม่อนุญาตให้เอามือถือเข้าไปในหอพักนะครับคือแอบเอาเข้าไปเพื่อคุยกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็ไปบอกอาจารย์คุมหออะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ แล้วหลังจากนั้นประมาณสัปดาห์หนึ่งเรื่องเนี้ยสัปดาห์หนึ่งคือคนที่เสียใจอ่ะมากที่สุดคือเปม่าครับเพราะว่าเขาเป็นคนมาจากคนบ้านเดียวกัน ครับ เขาก็เรียกโรนนี่ว่าบราเดอร์อะไรเงี้ยพี่ชายฮะส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรเขาก็จะปรึกษากันส ่ วนผมก็เป็นคนต่างชาตินะครับเป็นคนไทยที่คบกับเขาครับ คร ับ ก็บางทีเขาอาจจะไม่ค่อยบอกอะไรผมอ่ะแล้วทีนี้แบบเปมาเขาก็เสียใจมาก เ ขาก็ร้องไห้แบบช็อกอ่ะ ครับ แต่ด้วยความที่ตอนนั้นมันมีสติไงฮะแล้วเปมามันก็เลยลงไปนอนเตียงข้างล่างฮะ ครับ ผมส่วนผมนอนชั้นสองอยู่คนเดียวเตียงชั้นสองผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนมากอดผมอะพี ่รู้สึกแบบนั้นเลย ใช่รู้สึกเหมือนมีคนมากอดอะมีคนมานอนกอดอะ สมมุติว่าเรานอนอยู่บนเตียงคนเดียวอย่างเงี้ยนอนคนเดียวเนาะแล้วเขาลักษณะคือเข้ามากอดทางไหนทางฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายหรือกอดแบบยังไงฮะ ทางฝั่งซ้ายครับ อ๋ออ๋อ เพราะเรานอนติดริม ครับ เรานอนติดริมเตียงเลยครับ อ่า ฮะ ครับ แล้วเพราะว่าตอนตีสองตีสามเนี่ยมันจะต้องมีคนแบบปลุกเราอ่ะที ่ ต้องมาแบบทุกวัน ครับ ต้องมาปลุกเราให้เราแบบมากินมาม่าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทุกวัน ครับ ก็คงเหมือนเขามาปลุกเราอ่ะแล้วด้วยความที่ว่าเราตื่นมาเอ้ยมองไม่เจอใครแล ้ วไม่ได้คิดอะไรแต่เราไม่ได้หลับต่อนะ ครับ ผมลงไปเข้าห้องน้ำพี ่ อันนี้จะเล่าให้ฟังก่อนว่าลักษณะของห้องคือเตียงผมเนี่ยมันจะอยู่ติดกับกระจกคือเป็นเตียงแรกอะครับกระจกเนี่ยมันจะเป็นกระจกแบบบานยาวแบบประมาณ2เมตรกว่าประมาณ2เมตรกว่า4บานติดกัน อ ะแล้วตรงนั้นมันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วสำหรับแบบสองกระจกอะไรอย่างเงี้ยพี ่ครับ แล้วฝั่งตรงข้ามของกระจกเนี่ยมันเป็นประตูห้องน้ำพี่พอนึกออกไหม ว่ าคนไทยสมัยคนไทยเราเขาเชื่อว่ามันเป็นทางผีผ่านแต่ว่าทางต่างประเทศเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เขาไม่ได้คิดถึงอะไรมากก็มันก็เป็นเรื่องของเส้นทางปกติ ใช่ครับใช่ทีนี้ด้วยความที่เราก็ตื่นเหมือนมีคนรู้สึกมากอดเราอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วประตูห้องน้ำเนี่ยมันปกติแล้วมันจะเปิดตลอดเวลานะห้องน้ำเนี่ยไ อ ้เหมือนไม่ใช่ประตูไฟเหมือนไฟห้องน้ำครับแล้วทีนี้พอผมเปิดไปมันไฟมันค้างอ่ะพี่นึกออกว่าตอนเราเปิดไฟนีออนป่ะ ครับนึกออก แล้วพอเราเปิดไฟเปิดประตูไปปุ๊บไฟมันค้างอ่ะพี่แล้วมันยังแบบเหมือนติดไม่สนิทอ่ะผมเห็นเงาอ่ะเห็นเงาอ่ะแล้วพอไฟเปิดปุ๊บมันทุกอย่างมันก็หายมันก็ไม่มีคนอยู ่ เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็คือด้วยความที่ตัวเองใส่ตาสั้นด้วยแหละ ครับ ก็ไม่ได้ใส่แว่นลงมาก ็ ม ุ งมุงเงี้ยก็ไปฉี่เข้าห้องน้ำเสร็จเปิดประตูออกมา ครับ ก็ประตูเนี่ยมันจะตรงกับกระจกข้างหน้าพี ่ เราก็ไม่ได้อะไรก็แต่ตอนนั้นไม่รู้ทำไมอยู่ดีเดินไปส่องกระจกอ่ะ จริงเหรอ จริงเดินไปส่องกระจกประมาณตีสามเกือบประมาณตีสามกว่า ครับ ตีสามเกือบตีสี่อ่ะแล้วมันเป็นเวลาเดียวที่เขาตายอ่ะ โอ้ย เออ เออแล้วมันเป็นเวลาเดียวที่เขาแบบเสียชีวิตพอดีอ่ะพี่แล้วคือเราพยายามยื่นคือด้วยความสายตาสั้นไงพี ่ครับ เราก็พยายามยื่นหน้าเข้าไปในกระจกอ่ะพี่มันไม่ใช่เงาผมอ่ะ อ ้ าว มันเป็นเงามันเป็นเงาของโรนี่อ่ะพี ่ แบบเขาทุกคนเป็นแขกเป็นแขกเหนือแล้วเขาเป็นคนผมหยิกพี่นึกถึงเด็กอินเตอร์อ่ะผมหยิกผมหยิกยาวๆอ่ะเหมือนหัวแอปเปิ้ลอ่ะ ครับ เออแต่มันไม่ใช่เราไงพี ่ ก็ตกใจเราก็กลัวมากทีนี้เปรมาเขานอนอยู่ข้างล่างเราก็บอกเออขอนอนด้วยคนดิแอร์เย็นข้างบนแอร์เปล่าหนาวแล้วทีนี้วันต่อมาพี่เราก็รู้สึกไม่ได้เรียนทั้งวันอ่ะเพราะเรารู้สึกกลัวกลัวมากเราก็เลยเหมือนกับว่าเราอ่ะก็ขึ้นไปนอนชั้นสองเหมือนเดิมส่วนเปรมาก็นอนชั้นแรกครับ ครับ แล้วเราก็เหมือนด้วยความที่เขาเป็นคนพูดเหมือนกับเราเราก็แบบสวดมนต์แผ่เมตตาตอนแรกเราก็พูดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายกำลังจะขึ้นสัตว์ทั้งหลายนะผมได้ยินเสียงดนตรีโฟมี ฮะเสียงอะไรนะ อย่าสวดให้ฉันแบบมีคนมาพูดอ่ะทุกคนหลับหมดแล้วนะพ ี ่ทุกคนหลับหมดแล้วเออแต่ผมอ่ะสวดมนต์ตอนคืนผมได้ยินเสียงว่าดนตรีโฟมี ฮะไม่ต้องให้ฉันไม่ต้องส่งให้ฉันไม่ต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยนะ ไม่ต้องสวดมนต์ให้ฉันแล้วทีนี้เราก็แบบเอาหน้าแงนลงไปข้างล่างอ่ะพี ่ ถามเปรมาว่าเอ้ยได้ยินเสียงอะไรป่ะแบบอยู่ได้ยินเสียงอะไรไห ม เปรมาบอกเฮ้ได้ยินเสียงอะไรไม่ได้ยินอะไรนะฉันหลับอยู ่ครับ แล้วเราก็แบบอ๋อไม่เป็นไรเราก็แบบเหมือนตรวจเริ่มต้นตรวจใหม่แล้วมันพอเราขึ้นแบบตัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกจบปุ๊บเหมือนอะไรมาโดนใจให้เราลืมตาพี ่ครับ พอลืมตาปุ๊บคือไม่ใช่โรนี่คนเดียวที่ยืนอยู่ข้างหน้าผมอ่ะเป็นแบบเป็นแขกหลายคนอ่ะที่เขาแบบเคยเสียชีวิตในหอพักเนี้ยแล้วทีนี้คือผมก็ไปถามเซอร์ว่าเออไอหอพักเนี้ยมันมีประวัติอะไรบ้างเขาก็บอกว่าอ๋อห้องเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นห้องปิดตายใช่ครับมันเป็นห้องปิดตายคือเด็กที่มาอยู่ห้องเนี้ยจะต้องมีเหมือนมีคนตายอ่ะทุกปีจนเขาก็แบบไม่ได้เปิดให้ใครมาอยู่จนเหมือนว่าเด็กมาอยู่หอพักเนี้ยเยอะแล้วเขารับรองไม่พออะไรเง ี้ ยก็เลยให้มาอยู่หอพักนี้สำหรับเด็กม.6 นะครับเขาก็ไม่คิดมาก่อนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนอะไรเงี้ย ครับ ก็ทีนี้เหมือนกับว่าที่เขาเราก็มานั่งคิดเอาเองนะว่าที่เขาพูดว่าดอนเฟย์ฟอร์มีอ่ะ ครับ เพราะว่าคือเขาจะพูดยังไงฮะเขาไม่ต้องการให้เราสวดให้เขาแค่คนเดียวหรือเปล่า ครับ เพราะว่าณตอนนั้นที่เราลืมตามาครับมันมีคนอินเดียหลายคนยืนอยู ่ แล้วเพื่อนผมที่ชื่อโรนี่เขาบอกว่าแอมปุ้งฮะเขาบอกว่าเขาจะไปแล้วนะ ครับ ประมาณนี้ครับแล้วทีนี้ด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยเด็กนักเรียนจะพบกับพวกผู้หญิงไม่ได้นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเนี่ยจะคุยจะไม่อนุญาตให้คุยกัน ครับ ก็ผมก็เลยเหมือนว่าส่งจดหมายไปให้เขาให้เพื่ อ นให้แฟนเพื่อนอ่ะคนที่ตายครับ ครับ ก็บอกเขาว่ามาเจอกันหลังห้องน้ำไหมอะไรเงี้ยฉันมีเรื่องจะคุยด้วย ครับ ก็เหมือนกับว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเราก็ไม่ได้เล่าเรื่องเนี้ยว่าเราเจอโรนี่นะอะไรอย่างเงี้ย ครับ ให้เขาฟังจนเราถามให้เรียบร้อยก่อนนะให้เขาเล่าไปให้เขาเล่าไปก่ อ นเขาบอกว่าเขาไม่ไหวกับความรักแบบนี้คือช่วงแรกๆมันก็ดูหวานแต่เหมือนกับว่า ผู้ชายพอเวลาไม่พอใจอะไรก็จะเริ่มประชด ครับ รู้สึกว่าเออแบบถ้าเธอไม่ดีกับฉันฉันจะจิกข้อมือตายถ้าเธอไม่ดีกับฉันฉันจะปกป้องตายนะอะไรเงี้ยแบบประชดผู้หญิงอ่ะ ครับ อืมแต่เขาก็บอกว่าใครจะไปรู้ว่าเขาจะทำจริงๆอ่ะเขาจบชีวิตอย่างนี้จริง ๆครับ ฮะแล้วเราก็เลยบอกผู้หญิงไปว่าแกไม่ต้องเป็นห่วงนะแกไม่ได้ผิดเขาเลือกชีวิตของเขาเอง ครับ แล้วเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเราอ่ะเจอเขา ครับ เราแบบตอนแรกเราก็คิดว่าคนมีเซนแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาแบบ มาแบบจัด แต่เขาไม่ได้มาแบบ น่ากลัวถูกต้องไหมล่ะเขาก็มาธรรมดา ไม่ได้มาแบบน่ากลัวใช่ครับ อืม เขามาแบบธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เจอในห้องน้ำเนี่ยลิ้นถูกปากแล้วอ่ะ จริงดิ ใช่ฮะใช่ฮะตอนที่เขาผูกคอตายก็ลิ้นถูกปากเขียวไปทั้งตัวแล้วขาดอากาศหายใจ นะครับ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราในโรงเรียนอะไรเงี้ยก็มีคนขอตายแล้วในหอนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนที่เด็กโรงเรียนเอากาวเอาทินเนอร์เอาอะไรเงี้ยมาดมจนโอเวอร์โดสตายอย่างเงี้ยพี ่ครับ ก็ส่วนใหญ่จะมีเขาเลยปิดตาย ก็เลยปิดหอพักนี้ปิดห้องนี้หรือว่าปิดหอพักเลย คือปิดหอมานานมากอ่ะจนมาเปิดให้รุ่นผมอะฮะร ุ่ นผมปีแรก นะก็จังหวะประจวบเหมาะพอดีพอนั่นเสร็จปุ๊บกลายว่าเราเนี่ยเหมือนกับจะใช้คำว่ายังไงดีอะพอทุกอย่างมันปิดอยู่นานอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้บางสิ่งบางอย่างมันยังคงอยู่ในนั้นหรือเปล่าถูกต้องไหม ใช่ครับนะใช่เขาไม่ได้ไป เขาอาจจะยังอยู่พออยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันปิดนานแล้วการที่เรามองในมุมแบบว่าแนวคิดเนาะพอบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้สัมผัสถึงกลิ่นอายของมนุษย์นานๆเนี่ยโอ้โหพอยิ่งอยู่ยิ่งมาเจอแบบนี้มันก็ยิ่งแบบโอ้ยไม่เจอนานเว้ยขอจัดหนักสักหน่อยแล้วก็แบบ โอ้โหใช่ฮะ เออ ด้วยความที่ว่าเขาน่าจะดวงตกด้วยแหละมั้งเขาเหมือนเขาพูดคือตอนนั้นมันใกล้จะเรียนจบกันแล้วไงฮะแล้วคือเขามาพูดเหมือนว่าเนี่ยถ้าเธอไม่ดีกับฉันฉันจะตายถ้าเธอไม่ดีกับฉันฉันจะผูกคอตายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เราบางอย่างพลังงานเรามองอาจจะมองไม่เห็นนะฮะ ครับ แต่บางทีถ้าถึงช่วงที่มันดวงคนเรามันตกกันเนาะ นะเข้าใจ มันก็อาจจะทำให้เราคิดสั้นได้ฮะ โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวประมาณนึงแล้วนะของกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะโอเคแปลกดีนะฮะฟังแล้วก็รู้สึกแล้วทุกวันนี้คือเดี๋ยวนะฮะก็เดี๋ยวผมถามนิดนึงคือตอนนั้นไปเรียนที่อินเดียทำไมนึกถึงเลือกถึงไปเรียนที่นั่นนะครับอ๋องพี่ถามมาได้ปะ อ๋อตอนนั้นเรียนม.ต้นแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเรารู้สึกเรียนที่เมืองนอกคือพ่อเขาพนันกันว่าถ้าได้สายวิทย์ก็จะไม่ต้องย้ายอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็เป็นเด็กเกเรพอสมควร ครับนะฮะก็เลยเหมือนอารมณ์ประมาณว่าพ่อก็อย่าเรียกว่าพนันเลยใช้คำว่าพ่อก็เหมือนกับอารมณ์หาวิธีการกระตุ้นเราในอีกแบบนึงนะฮะ ใช ่โอเคได้อ๋องนั่นนี่คือประมาณอ่ะฮะ อยากจะฝากบอกถึงคนผู้ฟังหลายคนนะครับว่าเวลามีปัญหาอะไรกันคือไม่ใช่คือแค่เราตัดสินปัญหาด้วยความตายครับ ใช่ คือชีวิตคนเรามันต้องก้าวต่อไปครับแค่คนคนเดียวมันไม่ได้ทำให้เราแบบดีขึ้นอ่ะถ้ารู้สึกว่ามันจมลงก็ต้องปล่อยวางบ้างครับ ใช่ก็เรียกต้องใช้คำว่ายังไงดีผมบอกว่าการตัดสินปัญห าเขาไม่ใช่คนที่ เกิดมาเพื่อเราอ่ะ ที่มาจ่ายค่าเทอมให้เราหรือไม่ใช่คนที่เขาเลี้ยงดูเรามาตลอดอ่ะ นะฮะใช่คิดแบบนี้ถูกต้องแล้วถูกที่สุดเลยนะครับหลายคนบอกโอ้ยฉันอกหักฉันจะต้องตายฉันอยู่ไม่ได้ถ้าชาตินี้ไม่มีเ ใช่ครับ มันไม่ถูกอ่ะมันไม่จริงหรอกนะครับนะฮะมันไม่ใช่ทางออกที่ดีสุดถึงเวลาโลกก็จะเหวี่ยงคนที่มันใช่เข้ามาอยู่กับเราเอง ใช่ ที ่ ไม่ใช่มันก็จะเหวี่ยง ไปใน ช ีวิตผ่านจุดนี้มานะแต่รู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์กว่านี ้ครับ มันก็ชีวิตเรามันจะดำเนินต่อไปได้เองครับ ถูกต้อง ทุกอย่างมันอาจจะมีความโชคดีในความโชคร้ายก็ได้ ใช่ใช่เลยใช่เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะอ๋องนะครับเดี๋ยวคืนนี้ยังไงอยู่ฟังรายการจนจบเลยนะ ได้คร ับ ได้เลยได้เลยได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนอ๋องขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับ ครับ ครับผมสวัสดีครับ